Radio. Kort op content marketing. Een eigen magazine maken, dat kost geld. Je moet hem laten vormgeven. Hij moet gedrukt worden. Hij moet gebonden worden. Daarom is een instapmodel voor een magazine, daar heb je al snel een flinke zak geld voor nodig. Nu is er een bedrijf in Arnhem, dat heet Edit2. Dat claimt magazines te kunnen maken in hele kleine oplages, al vanaf 10. En ook voor vanaf 1,50 per magazine. Wat zou betekenen dat je voor minder dan 100 euro al een eigen magazine zou kunnen uitgeven. Full color gedrukt op A4. Ja, nou, wij bij Totaalspiel maken zelf magazines voor klanten en vinden dat nogal een sterk verhaal. Ik ga de oprichter bellen van dit bedrijf. Dat is Leo van Snippenburg. Over hoe je voor zo weinig geld een magazine kan maken. Leo, hoi. Hi Robin. Hallo. Hoe kun je voor zo weinig geld een magazine maken? Ik denk dat daarvoor drie belangrijke ingrediënten hier aanwezig zijn. Ten eerste is dat wij een stuk software hebben waarmee de gebruikers een professioneel blad op kunnen maken. Zonder daarmee al te veel fouten te maken. Dat is voor hen belangrijk, want dat scheelt hen tijd. Maar geen fouten maken, dat betekent ook dat de aanlevering van de uiteindelijke PDF die gedrukt gaat worden minder probleemvol is. We hoeven dus niet de PDF 5 keer weer te sturen omdat de snijtekens niet op de goede plek staan en zo. Ja. Wij weten gewoon dat die PDF die komt van de klant, dat wij die in één keer kunnen drukken. Dat is één belangrijk punt. Het tweede belangrijke punt is natuurlijk dat wij heel erg een gestandardiseerd product verkopen. Dat was vroeger, 6 jaar geleden toen we hiermee begonnen, sterker dan nu. Van oorsprong hebben wij alleen maar een 130 grams gloss magazine als mogelijkheid op A4 formaat. Mm-hmm. En als je iets anders wilde, dan mocht je bij ons gewoon geen klant worden. Ja. Inmiddels zijn we daar iets soepeler in. Hebben we ook andere formaten. We hebben wat een 3-4 papierkeuzes. En we kunnen ook gelijmde magazines maken. Maar 99% van onze productie is nog steeds een 130 grams gloss magazine. Ja. Ja. A4. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want daardoor kunnen we bijvoorbeeld papier veel groter inkopen en veel goedkoper inkopen. En maken we ook veel minder fouten. Een boek kan bij ons dus niet snel, of een magazine kan niet snel op het verkeerde papier worden afgedrukt, waardoor het opnieuw moet worden gedrukt enzovoort. En de derde natuurlijk is dat wij geautomatiseerd zijn tot op het bot, om het zo maar te zeggen. Wij werken met 3 digitale persen. Bij een normaal bedrijf loopt daar een man of 6 om die persen zelf heen en dan nog een man of 2 in de afwerking. Mm-hmm. En wij doen alles met 1 persoon in de drukkerij. Ja. Dat heeft uiteraard ook grote voordelen aan de kostenkant. Dus schaal, software, maar automatisering. Maar dan moet zo'n magazine nog steeds worden geschreven, gefotografeerd, vormgegeven? Ja, de vormgeving wordt ook volledig in onze software gemaakt. Die software is webgebaseerd. Oké, dus dat is voor iedereen makkelijk te doen. Ja, is voor iedereen makkelijk te doen. De feitelijke vormgeving ligt vast in templates. En de gebruikers hoeven daar dus alleen maar tekst en foto's aan toe te voegen. En te zorgen dat het allemaal een beetje geinig eruit komt te zien. Ja, ik wou zeggen opgegeld wordt, maar goed, het is maar. Uiteindelijk is de redactie zelf die bepaalt welke foto op welke pagina komt en welke tekst waar komt te staan. Dus er is wel een zekere pakvrijheid. Wat is de minimale oplage? De minimale oplage die wij hanteren is eigenlijk 10 stuks. Ik kan voor 10 stuks kan ik een magazine maken? Ja, in theorie zelfs voor 1. Alleen hanteren we dan wel een minimaal orderbedrag. Omdat voor 1 stuk, daar kunnen we nou eenmaal geen factuur voor sturen. De factuur sturen wordt dan duurder dan het magazine drukken. Ja, precies. Ja. Goh, nou dan moet ik maar eens gaan denken aan een eigen magazine dan. Wauw. Dankjewel. Graag gedaan.